پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکرین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم لباکوری میلانه و دوی دروش پرینو دایکی گشت نکوتای سنوری ایتالیا لباکوری ایتالیا استا خوشترین ورزی سالا بای گشتکان با آسانی برو پیش اچو هرچنه با اوی بگن سویسرا پیویسته به زنجیره چیکانی الپ دابرون القی سیانزا پرینو لزنجیره چی الپ الی جوری بتال مانیا تی گشتم اما او پیشانیات گشتیاری زور لیره هیا هر وحا الان کشو هوا زور خراب و رگکانی داخستو لدوین ووایا بو یه گشتیاری که زور مونتاوا زور باشا کواتا بابرویم به هتیلی کتر ببورن بالا میمه تنها ایخ جور من ماوا زور باشا ایمه ایگرین زور باشا بالا ما به هر یستا همو کریه کی بدن باشا کریکی چنه؟ اما با توی چیه هیلم؟ باشا جویدیره جیکی باشا بله بلان پاری کل تنه ایو پاک خواته او باشا همو اسپکانی ام تاویلیش تنه ایو پاک خونه او همو اسپانی کبن اگام لیانه زور سپاس کواته تو دایی که دوی نگیرین بله ایم خلکی یونانی نو بم گلیسکی گشت من کردوا اما نوی لسویس را آبچین با فرانسا کواته بم جویدیره جا تنه با الپاتی پارن بله هیچی حالا هیا؟ هرچن ایم جویدیره زور به هز دیاره بلام را کشانی گالیسکی اگه بطنها با سرچیه الاب زور زور استما بم زوانه اگه نو گندکانی سیمپولان او شونی کمی تای داله دایگ بوم و گوره بوم بای ام نوچه به تایی شارزم ایم پله منی و کاتی زیادری با ترخانه که اگر من بم هشتا هر نیکم چند بارانی که به هزا؟ آیا ام بارانه اوستید؟ لوانه بو بیانی نیوروخی بوسته چون نتوانی لخوت وابلیت ای پیم نوتی کم لچیکانی ام نوچه لدائیگ بوم اتوانم با اسانی باسی کشوهای ایرد ببکم بو بیانی دوان نیوروخی او کات برانکه وسته کم جاره لجوره که اوه نایه بمینی نوا بله تنها ام جوره ما بو حسته کم اما زور باشه بو ایما ایما یک روش لیره امینی نوا کواتبه با ارامی لیره بریب کن چون که لبهنی و ابی دست بروشتن بکن بلام تبعني باران باريت باران باري؟ سلاو ابینیت ایمن چیم پیوتی؟ بله، برانه کنی زیکنی و رو استا دلنیا بلوی بینی که شوها زور باشه بیت و دیاره اتوانم باور بخسکانت بکم من نام جوزیفا منیش پیرینم، خوش حال بوم باشه پیرین، اتوانم داوایشتی که زور بسوکت لیبکم فرمو اتوانم داوای اوتان لیبکم، که وینی یکم بگرن چی؟ بله، لو دلنیا تکم و کمون پارم هیا امرو پارم للانیه، بالام دوات ریدم بالام پاره یک وینه بقت کری او جوره که امه لیمینی نوا با چیه چه به وینه بگری؟ امه وینه کم بنیرم با دایکم جوسف، اتوانی کمی که تر بچیت دواوا؟ علی ریا بوستم باشتر خانمکم زور باشا، استا وینه که تگرم هرواب مینه روا مجوله استا ایگرم یک دو، سه، چوار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده وینکم گرد هیوادارم وینکه جوان در چوبه نگران ما با، دیکم وینگره که زور نوازه یا وینه یکی زور جوانه، دیکت بیبینه زور دل خوشه بید هیوادارم وابه جوزف ها؟ جوزف، او تو لچوی به دوتا آگرم حاتم کی وینکه آماده بید؟ ام ایواره آماده بیت جوزف، وره عدی ها باش رو حاتم شوری جمعه سیر و هر اساس بکی بو آماده بکن خیره بدبینم دوانه کوی باشه دلنیا بین ایواره پارکتم بو هینم چاورم کن، باشه ها اسپ جوانه که آماده بو روشتن وره بابروین دایکا گرامه و زو گرایته و شتی زورم کری و پیرین تو پنیری زورت کری و لبر اوی پیوی نانه و که پیوتم تا بلوت که که سره کون سی چوار روشتان پیه چه دایکا بو اوی زود از بگش بکین و او بیانی دست پیه کین باشا دایکا وینه که جوزف آماده یا چند بشا نزیه و وسته و دلنیام ایوی به خیزانه که بله لیره به دلخوشی و ایشکت بله دی که تو راسته کهت من روم وینه که بابم ام ایوی به خیره ای پینیشن بدم هیچ بلای منو اگرینگ نیه چنی گرانه بله من هر پارت پینادم ام ایکم جاره اوله کسی بو پاره مکری که خومم پی بدات هرگز نتوانم به دعوه که تو راضی بم بای زاره که تر بلوشتانه نکی توا تکه علیه تا پاره ما اتوانی با من که دهتو لموچکه می ببری جگه لموچکه خود نتوانی پاره تر ور بگری چون که ابه بخو بلام هرگز دعوهش تیوام نکردو زاره که ترش دعوه نکم ما تنیا هم زهره پاره کم پیبدا سلاو، آیا جوری با تالتان هیا؟ بخیر بای گورم، اتوه بمینی توا بله، دو جوری باشم اوه و پاره باششتانه دمه گالیس که کم لچو دانم؟ خمی گالیس که کد نبه تو تنها وره جوره و بلام خان مکم بیزار مکه برو آگاد لو گالیس که بی خیراکه گود لمن نبو میوانه کان گیشتن دی خیراکه زور سپاس گورم و دیار زور من دو دیاری فرمو وره جوره و سلاو اوینکی من آمده بو؟ بله جوان در تو؟ اتوانم ببینم؟ اوینکی جوانه زور باش امویشت یکیت ببلم بو اوینکم با تواوی هموش تکن نارگ بون پیرین پیویستت بینیه؟ نه پیویست ما زور با پروشیشم ها؟ ها؟ زور با جوانی گیراوا چونه حسد لیا؟ بله بلا من گوی با پارکی مده ها؟ کمک پیش استاگویم لهمو قسکانی تو خوان هوتیلکه بو نگران ما با من وینه کت با دیاری ادمی و دل نیام دای کشم رازیه بیت هیچ خمی پارکیت نبه من کواتا ابی با دیاری لیه دور گرم بله وایا زور سپاس براسی سپاس تکم ابی مالاوهید لیب کم بیانی ایرجی احیالی کواتا براگی شخکان آرون بله باو همو سرکشیه و؟ بله باو همو سرکشیه و پیرین یک دقیقه بوستا جوسف چی بوا؟ اما ببی با مالکم گوندیک هی بناوی المونیال سر رگا کتن خزانی هی لیوی بناوی ایمیلی اگر نتان دوزیوا پرسیار بکن پیتان الان لوانی تپارین با رگا که زور زور ترسناک بگر بتن هابن اگر باو کم کتوانی یرمتی تا مده زور باشه به دلنیم باو کم یرمتی تا نده نه به هر شویک بیت خومانی کین نه به آوا به آسانی سری امر جایب کرد. دوای جرمتی لباق کم که ایو جرمتی دن آت. سپاس تکم. خود لگل. پیری نگهداری خود با. بارون، ور املاوا، لوانی آزارت به بگات. دیکا، هشتا پاریکول باشا؟ بله، و دیار پاریکول باشا و من دونیا ای تو چونی دیکا؟ منیش باشم پیرین، ای تو چونی؟ بگو من، منیش باشم بلام او راست نیا پیرین و دیکی هر دوکان درویان کرد لبانی و بارگا دارویشتن هر دوکانی با تاوتی من دو کردوا بلام هشتا زور زو با بریاردن لسر من دویتی و دیاره تونلکه زور تاریک و دریجه ایمه هیچ تک نبینین پیرین سیریکا لکوتاییه ایمه اچینه نو سویس راوه سيركا او خالي بشكنينة خوي جورا چكك تان پينيا نخير هيچي وامان پينيا باشا اتوانم برون زور سپاس گورم دایکا، است ایمه لسویس راین بله زنم، بلام که تا قرسکانیان ابه گونده که جوسف لکوه بیت؟ اگر ایمه پش با کسانی تر ببستین نتوانین لگشتا که من بردوان بین پیرین زنم دایکا گشتی که خوش پیرین گشتی که خوش دایکا پاریکوال، تو اتوانی او بکی باشه هتلی که بچوک لسر شاخه که دیاره زور باشه خیری که اگین اوه زور بداخه و اجوری بطال من نماوه بلام ایما همون روشه که ریمان کردوا بوی بگینه هتلکه ایوه تنها جوری که بطال منوید تنیا ایوه نین که اجوری بطال تن دزناکوی اوانی که لیوانه خریکن خوی انگر مکنه اوانش اویل نو گلیس که کانه نبخوون بوی داوی لبردن تن لیکم دیاره تو نزنی دی که باقود لکوین بچکل اوهایم پی بده اه؟ باشه اگه دربه اما ون نکی بیده با دی که باقود باشه؟ باشه خواد لگل خواد لگل بی و دیاره باقی لدره ویا؟ بله کس نیه پشتی پی ببستین ابی خومم بچینه سره و وای دیکا که وقت استا بدست پیپ کن با فروین دی پری کال ابی استا فروین پیرین کچکم کمیک بهیز با اگر بتوانین بگین سر و رگایا اوی تر زور آسانه بید پاری کول خود بگیرا دیرای کشا پاری کول اگه در با دیکه تو باشی دیکه من باشم پیرین با ارمتی پری کول بدین هونه که تیریش بدار بلا مثل نتوانیم بگیشیم و پشو بین دی با بردوام بین کشو هوا خری که اگاره اترسن برم ببارید وانیه دیکا؟ نه پیرین او تما هر که گیشتی نشوینه که باش پشو این اتوانی پتک بگری؟ باشه پری گول اگه در با دیکا هیچ دیک نبینم هیچ دیار نیا اگه در با هنگاوی حالا ننی نکوی تا چاله کوا دیکا، بلام نتوانم پیشوی خون ببینم آی چی روی پیرین؟ نزم که تمکه لعچه تو نمیند اگر تمکش نمینه، هیچ تگنی بتوانین بیکن پری کل زور منو بوا نتوانی لوزیتر گلیس که کراب کشید بلا مرگه که پیشمان هشت دریجه ایما چی بکن؟ با گلیس که کلیره بجه به هلین بلا دیکا اگر پری کل بتوانه کامیره که و هنده کلو پلو خوارده منی حال بگرید هشت اتوانین بروین اگر وکو ایستا ام گالیس که قرصه من پی بید او همو من زور منوه بین کچکم نا توانین بردوان بین لرشتن نا زنم بلم چند روشی تر او بوشه وی برگاگرین باشتر وای ایستا پشو بده زور سپاس کچکم تو شبه پشو بی باشا تو نگران مبا دوای وی پشو من جاره گه که دوزین او با وی بروین خواهی جان، تکه اب من پریزم او دنگی پری کوالا؟ او دنگی گودریش نیا لوانه گلیس که کتر هبه او چقی بید اوا دیاره او کسانن که وینه جوزف تان بو هینا بوین دایستا پیاوان باوکی جوسفا لگل او کلو پلانی که جوسف نرده بوی با مالاویان وینکی خویو نامه یکیشی تیده بو لنامه کیا جوزف داول باوکی اکات که یارمتی دای کیو پیرین بدات اگر یارمتی باوکی جوسف نبوایا او پیرینو دای کی با استانینیان توانی رگاک بپرنو لچیای آل بپرنو هرچند باوکی جوسف یارمتی یان بلام لگل اوشا هر دوکیان زور مندون پیرینو دایکی ابه زور با قرصی تیب کشن تاوکو لگشتکیان بردوام بن زور سپاس سپاس تکین بارزم هیچ نیه مادم تو گشتی تیره دواتر رگاکه آسان تره بی زور سپاس ماما تکاد لیکم اموکو سپاس گزاری اکی پچوگ لیمه ورگرن خاتون من پارم لیوه ناوید ایم قرزاری میربانی توین کراکه مال نامکه ده زور باسی باشه اوی کردوه بویا حتم بو اوی یارمتی تان بدم اوه هیچ نیا اما تناوینه که او من گرد به هر حال کراکم باسی اوی کردوه زور باش بونه لگالی که واتا من تنیا باشه ایو آگر رین مو بلام تکای اما بگرا خاتون پی موتی من پارم ناوید به هیوای بختشی باش همو سپاس گزاری و پیزانی نوا پیرینو دایکی هرشتی کم بکردایا نه نتوانی چاکی باوکی جوزف بدنوا هرچنه لمو دوا رگا که برو باشتر ارواو برزایی کمتر ابتوا بلان پیوستیان بدو رو جیترا تاوکو بگنه او شونه که خویان مبستیانا لسریان پیوستا او دو روژه بخیرهای برون دایکی پیرین با تاوتی من دو بوا دای ام گشت دریجه به زنجیره چه آلب ده براستی زور من دو به طاقته پیرین قاچی خوی زور ازر ایا کت گل بو دایکی لیکاتاو امش دایکی زور اترسینت دایکی تا بتوانه پله اکت با اوی به زودترین کت چهر سری پیرین کت بلام نزدیکترین دکتر هشتا زور دوره لیانو پیرین زور لخوی تو ریا کابینه دایکی او من دو تنها به هوی به اگای اوو القیده هاتو لاتیرو کی پیرین لولاتی کی جوان من پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام هیوام شرم و آسرین هیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرین براوا دلی خوم بجین داوا.